الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن يوم الفصل بيشك فیصلے کا دن کان میقاتا ہے ایک وقت مقرر یوم ينفخ في الصور جس دن پھونکا جائے گا سور میں فتأتون أفواجا پھر آؤ گے تم فوج در فوج ہو کر کے گروہ در گروہ ہو کر وفتحت السماء اور کھول دیا جائے گا آسمان کو فکانت ابوابا پھر ہو جائے گا وہ دروازے ہی دروازے وسیرت الجبال اور چرایا جائے گا پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے گا پہاڑوں کو فکانت سرابا پھر ہو جائیں گے وہ ریت فکانت سرابا پھر ہو جائیں گے وہ ریت کی طرح ان جہنم کانت مرصادا بے شک دوزخ کانت مرصادا ہے گات میں ہے انتظار میں لطواغین مآبا سرکشوں کا ٹھکانا ہے سرکشوں کی جگہ ہے لابسین فیہا احقابا رہیں گے وہ سرکش اس دوزخ میں احقابا بے حساب زمانہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا نہ چکھیں گے وہ اس دوزخ میں بردن کوئی ٹھنڈک کی چیز آرام کی چیز ولا شرابا اور نہ کوئی پینے کی چیز الا حمیما وغساقا مگر ابلتا ہوا پانی کھولتا ہوا پانی وغساقا اور پیپ جزاء وفاقا یہ بدلہ ہے پورا پورا انہم کانوا لا یرجون حسابا بے شک وہ دوزخ کی نہیں امید رکھتے تھے حساب کی مکذبو بے آیاتنا کذابا جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو کذابا خوب جھٹلانا وکل شئین اقصیناہ کتابا اور ہر چیز اقصیناہ محفوظ کر رکھا ہے ہم نے اس کو کتابا لکھ کر اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر کے محفوظ کر لیا فذوقوا فلن نزیدکم پھر چکھتے رہو تم فلن نزیدکم نہیں بڑھائیں گے ہم تم کو الا عذابا سوائے عذاب کے. سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، یہ آپ کے سامنے تیسویں سپارے کی یہ پہلی سورت ابتدائی سورت ہے جس کا نام ہے سورہ نبا. اس سورت کے ابتدائی حصے کی چند آیتیں پڑھی ہیں. اس ساری سورت میں قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کے وقوع، اور اس کا بیان ہے کہ قیامت یقیناً آ کر رہے گی. اور پھر قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا وہ بھی سنا دیا گیا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا. تو یہ سمجھایا کہ اس دن دو قسم کے لوگ ہوں گے, کوئی دوزخ میں جائیں گے کوئی جنت میں جائیں گے, دونوں کا انجام بتلایا. اور پھر دوزخیوں کو جو سزا ملے گی ان کے اعمال بھی بتلا دیے کہ یہ سزا ان کو کیوں ملے گی, اس کی وجہ کیا ہے. یہ اس لیے سمجھا دیا ہے کہ آخرت کی فکر ایک ایسی فکر ہے کہ جب کسی دل میں یہ بیٹھ جائے یہ انسان کو صحیح انسان اور پکا اور سچا مسلمان بنا دیتی ہے. اب جب آخرت کی فکر نہ ہو تو پھر یہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے, اس میں انسانیت بھی نہیں ہوتی. اور پھر جتنی یہ فکر کمزور ہوتی ہے اتنا ہی انسان کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے. وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے لیکن آخرت کی فکر دل میں کمزور ہے, تو پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن گناہ بھی کر رہا ہے. یہ گناہ جو پوری طریقے سے انسان سے چھوٹ سکتے ہیں, اور ایمان جو صحیح بن سکتا ہے اللہ کے حکموں پہ عمل جو آسان ہو جاتا ہے, تو اس کی بنیاد جو ہے وہ آخرت کی فکر. آخرت کا دھیان جب دل میں جم جائے کہ میں نے مرنا ہے اور ایک دن آنا ہے کہ خدا کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے, اور اس زندگی میں جیسے بھی اعمال کیے ہیں اس کا حساب ہوگا, پھر مجھے پورا پورا بدلہ ملے گا. جب یہ آخرت کی فکر دل میں جم جائے تو یہ انسان صحیح انسان بن جاتا ہے اور صحیح مسلمان بن جاتا ہے. اس کے لیے گناہ چھوڑنے پہ مشکل نہیں ہوتے, اور شریعت کے حکموں پہ سنت کے مطابق عمل کرنے مشکل نہیں آسان ہو جاتے ہیں. پر جس دور میں بھی ہو ایک رکاوٹ نہیں کہ ہزاروں رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں, لیکن پھر بھی یہ اللہ کے حکم پہ عمل ضرور کر کے رہے گا. اسے یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے اور خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے, اور اس عدالت میں مجھے کوئی شے بچانے والی نہیں سوائے کامل ایمان کے. ایمان کامل ہوگا پکا سچا ہوگا, نبیوں والا ایمان ہوگا تو بس یہی نجات کا ذریعہ ہے. ایمان کے بغیر کوئی چیز کسی کو بچا نہیں سکتی, اور ایمان بھی وہ معتبر ہے جو مرتے وقت مل جائے. تو جتنا آدمی شریعت کے حکموں پہ عمل کرتا ہے سنت کے مطابق اس سے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے, ایمان مضبوط ہوتا ہے, اور پھر ایمان محفوظ بھی ہو جاتا ہے. مرتے وقت اللہ پاک ایسے شخص کو ایمان عطا فرماتے ہیں. یہ احکام شریعت پہ عمل کرنے کی برکت. اور اگر اللہ کے حکموں پہ عمل نہیں کرتا, سست ہے, گناہ بھی کر رہا ہے, اس سے آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے, اور پھر کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کا ایمان محفوظ ہو جائے, مرتے وقت ایمان مل جائے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اس لیے کہ آدمی آزاد ہے, لاپرواہ ہے, بے فکر. تو قرآن پاک نے آخرت کی فکر یاد دلانے میں بڑا زور دیا ہے. قرآن پاک جہاں سے بھی پڑھیں گے اللہ پاک پوری دنیا کے انسانوں کو آخرت کی فکر یاد دلاتے ہیں. دنیا کی بے ثباتی کہ دنیا فانی ہے, اس کے لیے کوئی قرار نہیں, ثبات نہیں, رہنے والی چیز نہیں. آخرت باقی ہے, وہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. تو یہ فکر دلا کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ پاک ایمان کی دعوت دیتے ہیں کہ ایمان لے آؤ. اگر آخرت میں نجات چاہتے ہو, تمہیں جنت مل جائے, خدا کی رضا مل جائے, دوزخ کے جیل خانے سے بچنا چاہتے ہو, تو اس کا یہی ذریعہ ہے کہ ایمان لے آؤ. نبیوں کے بھیجنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ دنیا ایمان لے آئے, نبیوں جیسا ایمان بنائے, نبی نمونہ ہوتے ہیں. اور خدا کی طرف سے جو وہ حکم شریعتیں لے کر کے آئے ہیں اللہ کے حکموں پر نبی وقت کی سنت طریقے کے مطابق عمل نصیب ہو جائے. بس دنیا کی زندگی کا مقصد یہی ہے. جس انسان کو یہاں رہ کر کے یہ چیز مل گئی وہ خوش نصیب انسان ہے, اور جو اس سے معروم ہے وہ ہمیشہ کے لیے معروم ہے, بد نصیب ہے. اب اس سورت کی ابتدا اس میں قیامت کی فکر دلاتے ہوئے پہلے تو اپنی قدرت سمجھاتے ہیں کہ قیامت کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے کہ جو اللہ کی قدرت کا منکر ہے. جو آدمی اللہ کی طاقت کو نہیں مانتا, قدرت کو نہیں مانتا, وہ قیامت کو کیا مانے گا؟ تو سب سے پہلے تو اللہ پاک ساری دنیا کے انسانوں کو متوجہ کر کے اپنی قدرت سمجھاتے ہیں کہ کیا یہ میری قدرت کے نمونے تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں, تم آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے, نابینے ہو, اور تمہاری ایسی عقل نہیں, اس میں سوچتے نہیں کہ آخر یہ بڑی بڑی چیزیں کس نے بنائی. تو سب سے پہلے اللہ پاک اپنی قدرت سمجھاتے ہیں, یہ سمجھاتے ہیں کہ قیامت کا انکار تب ہی ہو سکتا ہے. قیامت کا انکار در حقیقت خدا کی قدرت کا انکار, اور اللہ کی قدرت کا انکار وہی آدمی کرتا ہے جو بہت ضدی انادی قسم کا آدمی ہو, جس کے دل میں کوٹ کوٹ کر کے ضد اناد ہے, جب وہ خدا کی قدرت کا انکار کرے گا. ورنہ کلمان آدمی بلا کب انکار کر سکتا ہے؟ تو جب اللہ کی قدرت کو مانے گا تو قیامت کو بھی مانے گا. اس لیے کہ اللہ قادر ہے. تو قرآن پاک کا جب نزول شروع ہوا, قرآن پاک نے جب قیامت کی فکر دلائی, اس کی اہمیت بیان فرمائی, تو مشرکین مکہ آپس میں مجلسوں میں بیٹھتے تھے, نیچے میں گوئیاں کرتے تھے, اور ایک دوسرے سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے, جناب یہ قیامت کب آئے گی, اس کی کیا حقیقت ہوگی, اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے, جلدی کیوں نہیں آ جاتی. کچھ لوگ تو بطور مذاق کے آپس میں تبصرے کرتے, اور کچھ تحقیق کے طور پہ باس مباحثے کرتے, کبھی ایمان والوں سے پوچھتے بطور مذاق کے پوچھتے, کبھی کس نیت سے پوچھتے, کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے, جناب یہ قیامت آئے گی, کب آئے گی, اس کی حقیقت کیا ہے, اتنی دیر کیوں ہو گئی. یہ آپس میں باس مباحثے کرتے تھے, اور پھر آپس میں قیاس آرائیں رائے قائم کرتے تھے قیامت کے بارے میں. اس سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جس میں اللہ پاک سمجھاتے ہیں ہم یتساءلون, یہ لوگ جو ایک دوسرے سے پوچھ پاچھ رہے ہیں, یہ کس چیز کا حال پوچھتے ہیں؟ ہم یتساءلون, یہ ما استفہامیہ ہے, استفہام کے لیے ہوتا ہے ہم, یہاں الف کو حذف کر دیا گیا, ہم یتساءلون, یہ کس چیز کے بارے میں آپس میں پوچھ پاچھ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں ایک دوسرے سے, جو پوچھتے ہیں تو یہ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ اللہ خود ہی جواب دیتے فرماتے ہیں انہیں نبائے ندیم, یہ اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں, یہ منکرین قیامت. انہیں نبائے ندیم, نبا کہتے ہیں خبر کو, لیکن ہر خبر کو نہیں, اس خبر کو کہتے ہیں جو بڑی عظیم و شان ہو. تو فرمایا انہیں نبائے ندیم, یہ اس بڑی خبر, اس بڑے واقعہ کے بارے میں پوچھتے ہیں. قیامت کا واقعہ کو معمولی نہیں ہوگا, یہ بہت بڑا واقعہ, یہ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. الذین ہم فیہ مختلفون, یہ بڑا اہم واقعہ, بڑی اہم خبر, عظیم الشان خبر, اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں. کوئی تو مانتے ہیں کہ قیامت پر حق کے آ کر رہے گی, اور کوئی منکر ہے, کہتے ہیں جناب قیامت کوئی نہیں آئے گی, اور کوئی ایسے ہیں جن کے قیامت کے آنے کا یقین ہے, 100% یقین ہے آ کے رہے گی. اللہ سچ فرماتے ہیں, خدا کے نبیوں نے سچ فرمایا, قرآن سچ کہ آ کے رہے گی, اور کئی ایسے ہیں جنہیں شک لگا ہوا ہے, پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی, کیا ہوگا. فرمایا اس بڑی خبر, بڑے واقعہ کے بارے میں آپس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں, کوئی کیا رائے قائم کر رہا ہے, کوئی کیا رائے قائم کر رہا ہے. کل سیعلمون, یہ کل تردید کے لیے ہوتا ہے, فرماتے ہیں ایسی بات ہرگز نہیں. یہ جو کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی, فرمایا ایسی بات نہیں, آ کر رہے گی. یہ جو منکرین قیامت کہتے ہیں, جناب کوئی قیامت نہیں, کیسے آئے گی, کہاں آئے گی, ابھی تک نہیں آئی, کب آئے گی, فرماتے ہیں یہ بات نہیں, ہرگز ایسی بات نہیں. قیامت آ کے رہے گی. سیالمو اس کو دو دفعہ ذکر کیا تاکہ فرمایا ہم ان قریب دیکھ لیں گے، جب آئے گی دیکھ لیں گے. اس میں سمجھایا تمہارے انکار سے کچھ نہیں بنتا، سارا دن رات انکار کرتے رہو، وظیفے پڑھتے رہو، انکار کا کیا ہوگا؟ کیا اللہ کی قدرت کو تم ٹال لو گے؟ خدا جس کام کو کرنا چاہے تو کیا تمہارا انکار اس کو ٹال سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کل ہرگز یوں نہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں، نہیں آئے گی، آئے گی. سیالمو فرماتے ہیں اب تم جان، تھوڑا ہی وقت ہے، جان لو گے. اس میں یہ بھی سمجھا دیا کہ قیامت کی حقیقت جو ہے یہ بات و بات اتنی سمجھ آ سکتی، جب دیکھو گے تو پھر کھل جائے گی. یہ نبیوں کی زبان پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے، اس لیے ساری چیزیں پوشیدہ ہیں، ابھی تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے نہ دیکھ سکتی ہے، اللہ نے پوشیدہ رکھی ہے. جنت کتنی بڑی ہے، کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، فرشتے کیسے ہیں، یہ ساری غیب کی چیزیں ہیں. یہ تمہارے پوچھنے پاچھنے سے بات و بات سے سمجھ آنے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ جب آئے گی آنکھوں کے سامنے آئے گی تو پھر دیکھ لو گے. اب نبیوں کی زبان پہ اعتماد کر کے یہ بلا چون و چراہ ماننا پڑے گا، اسی کا نام ایمان ہے. فرماتے ہیں کلا ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ابھی ان کو معلوم ہو جائے گا، تھوڑا وقت ہے، جب سامنے آئے گی تو معلوم ہو جائے گا. یہاں تک تو یہ سمجھا دیا کہ قیامت کی پیڑ آ کر کرے گی. اب بعد میں اللہ پاک اپنی قدرت سمجھاتے ہیں کہ قیامت کا انکار در حقیقت خدا کی قدرت کا انکار ہے. پہلے اللہ کی قدرت کے نمونے دیکھ لو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں. جو اللہ یہ سب کچھ جس نے بنا دیا ہے، وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر کے اپنی عدالت میں پیش کر سکتا ہے. تمہاری حیثیت ہے کیا؟ قیامت اسی کا نام ہے، فنا کرنے کے بعد تمہارے بدن کے ذرات بھی ہو جائیں گے، ان سب کو جمع کر کے انسان بنا کر کے وہ اپنی عدالت میں پیش کر سکتا ہے، وہ مشکل ہے. اب اللہ پاک اپنی قدرت کے نمونے بتاتے ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے. پہلی میری قدرت کے نمونے دیکھ لیں، پھر انکار کرنا. اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ یہ زمین تمہیں فرش نظر نہیں آ رہا؟ یہ تیرے باپ دادے نے زمین بنائی ہے، ہم نے بنائی، کس نے بنائی ہے؟ اتنی بڑی زمین فرش جس میں آرام سے چلتے پھرتے ہو، لیٹتے ہو، آرام کرتے ہو، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ بل جبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا. اوتاد وقت کی جمع، وقت کہتے ہیں میخ. اے کسی شے پہ میخیں لگا دی جائیں تو وہ شے جم جاتی ہے، حرکت نہیں کرتی، کرتی ہے. دروازے پہ آپ میخیں لگا دیں تو کیا کہ دروازہ جمے گا نہیں؟ مضبوط میخیں لگا دیں تو دروازہ جم جائے گا، جم جائے گا کہ نہیں؟ ویسے پڑا رہے جس کی مرضی اٹھا کے لے جائیں، لیکن جب میخیں لگا دی جائیں تو پھر نہیں حرکت کرتا، پھر جم جائے گا. اسی طرح فرمایا بل جباد اوتادا، کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ یعنی پہلے زمین لرزتی تھی، کانپتی تھی، ہم نے پہاڑوں کو بنا کر کے زمین کا لرزنا ختم کر دیا، جما دیا. اب لرز رہی ہے؟ ہاں، جب گناہ زیادہ ہو جائے تو وہاں سے حکم ملتا ہے تو پھر لرزتی ہے، پھر زلزلے آتے ہیں، پھر بستیوں کی بستیاں ختم کر دیتی ہے. جب حکم آتا ہے تو پھر ہوتا ہے، حکم کے بغیر زمین کی مجال نہیں کہ حرکت کر سکے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا. بنا دیا کہ نہیں؟ اور کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ کس نے بنایا؟ کیا یہ ہماری قدرت کی نشانی دلیل نہیں ہم بڑے قادر ہیں؟ کیا یہ ہماری توحید وحدانیت کی دلیل نہیں کہ ہم بہت ادا شریک ہیں؟ اس زمین کے فرش بنانے میں، پہاڑوں کو میخیں بنانے میں ہمارے ساتھ کوئی شریک تھا؟ کوئی شامل تھا؟ کوئی شامل نہیں. پھر میری خدائی میں بھلا کون شریک ہو سکتا ہے؟ میری عبادت میں بھلا کون شریک ہو سکتا ہے؟ اس سے تمہیں میری توحید، میری وحدانیت ہی سمجھ آتی. تم نے کتنے الہ بنائے ہوئے ہیں، کبھی کس کے نام کے نذرانے دیتے ہو، کبھی کس کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، اور نظر و نیاز عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے حق میں دوسرے کو شامل کرنا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہماری قدرت دیکھیے، ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہیں بنایا جوڑا جوڑا، کیا جوڑا جوڑا نہیں بنے؟ ہر شے کا جوڑا خدا نے بنا دیا، انسانوں کا جوڑا ہے، جہاں مرد ہے عورت بھی ہے، ہر شے کا جوڑا اللہ نے بنایا، کس نے بنایا؟ یہ خدا کی قدرت نہیں سمجھ آتی؟ جو یہاں تمہارے جوڑے بنا سکتا ہے تو مرنے کے بعد تمہیں پھر زندہ نہیں کر سکتا، یہ مشکل ہے۔ علماء فرماتے ہیں ازواجہ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے تمہیں رنگ برنگ کے انسان بنایا، رنگ برنگ، انسانوں کے رنگ مختلف نہیں ہیں، کسی کو سیاہ بنا دیا، کسی کو سفید بنا دیا، کسی کو گورے رنگ کا بنا دیا، کسی کو بادامی رنگ کا بنا دیا، ہم نے رنگوں کی بھی کئی قسمیں بنا دی ہیں، بنا دی کہ نہیں بنا دی؟ تو فرماتے ہیں کہ کیا اس سے تمہیں ہماری قدرت نہیں سمجھ آتی؟ وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے نیند کو بنایا تمہارے آرام کے لیے۔ آدمی دل کو تھکا ہوا آتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دکان پہ بیٹھتا ہے، لیکن رات کو جب نیند آتی ہے تو دن کا سارا تھکان دور ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ نیند کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ کے بغیر کو بنا سکتا ہے؟ خدا اگر کسی کو نیند نہ دے تو کیا یہ نیند خود لے آئے گا؟ کئی بیچارے گولیاں کھا کھا کر کے مر رہے ہیں لیکن نیند نہیں آ رہی، کئی بیچارے نیند کے لیے وظیفے پڑھتے ہیں لیکن خدا نیند نہ بھیجے تو پھر آ جائے گی؟ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام کی شے بنایا ہے، راحت اور سکون کی چیز بنایا ہے۔ جب آدمی نیند سے اٹھتا ہے تو آدمی کو کتنا سکون ہوتا ہے کہ نہیں، سارا تھکان دور ہوتا ہے۔ یہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ کے بغیر کو کون بنا سکتا ہے؟ کیا جو اللہ یہ بنا سکتا ہے تو تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ اور دیکھیے اللہ پاک اپنی قدرت سمجھاتے ہیں، وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے رات کو بنایا اس پردے کی چیز، جب رات آتی ہے تو ساری مخلوق کو چھپا دیتی ہے، چھپاتی ہے کہ نہیں؟ جس طرح کپڑا انسان کے بدن کو چھپاتا ہے یا نہیں چھپاتا؟ فرماتے ہیں ہم نے رات کو بھی پردے کی چیز بنا دیا، یہ کس نے بنایا؟ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو بنایا معاشا، کام کرنے کے لیے کام کا وقت بنایا، دن کو اللہ نے روشن بنایا جس میں آدمی کاروبار کر رہا ہے، مزدوری بھی ہو رہی ہے، ملازمت بھی ہو رہی ہے، کھیتی باڑی بھی ہو رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں ہم نے دن کو بنایا معاشا، کام کا وقت بنایا، یہ معاش کا وقت ہے، کام کا وقت بنایا۔ تو یہ بنانے والا اللہ کے بغیر کون ہے؟ جو خدا دن کو معاش بنا سکتا ہے تو وہ انسان کو دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ وہ بنائی نہ کھاؤ گا تم سب انشدادہ، اور اپنی قدر سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں انسانوں ہم نے تمہارے سروں پر سات مضبوط آسمان بنا دیے ہیں، سب انشدادہ، سب ان کہتے ہیں سات کو، شداد کہتے ہیں بہت پختہ مضبوط، ہے تمہیں آسمان نظر نہیں آتے کس نے بنائے؟ ہم نے تمہارے سروں پر سات مضبوط آسمان بنائے، صدیے نہیں ہزاروں سال گزر گئے، پتنی لاکھوں سال گزر گئے، آج تک آسمان کے اندر کوئی شگاف نہیں پڑا، کوئی ٹکڑا آسمان کا نہیں گرا، اس کی پلستر مرمت کی ضرورت پیش نہیں آئی، یہ سات مضبوط آسمان کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا، اس سے ہماری قدرت تو میں نہیں سمجھ آتی کہ ہم تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتے، نہیں پیدا کر سکتے، اس بنانے میں ہمارے کا ساتھ کوئی شریک ہوا ہے؟ ہمارے ساتھ کون شریک تھا؟ کوئی شریک نہیں تھا، ہماری خدائی میں بلا کون شریک ہو سکتا ہے؟ ہماری توحید تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی، ایک موٹے دماغ آدمی ہو تو وہ بھی خدا کی وحدانیت، خدا کی توحید کو سمجھ سکتا ہے، ہاں جتنی یہ نادی آدمی ہو تو اسے کون سمجھائے بھائی؟ اور یہ اللہ فرماتے ہیں کہ رب روسے تو مت پھنسے، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر صحیح عقل بھی خدا چھین لیتے ہیں، اس کی عقل بھی صحیح کام نہیں کرتی، ایٹم بم تو بنا لے گا، ہوائی جہاز بنا لے گا، لیکن خدا کو نہیں پہچان سکے گا، خدا کو نہیں پہچانے گا، کہ خدا کو پہچان لے، اسے تعلق پیدا کر لے، اس کے ساتھ جب تک تعلق نہیں ہوگا تم دنیا میں بھی نہیں رہ سکتے، تمہیں دنیا میں بھی کوئی نہیں بچا سکتا. جب خدا کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا موت بھی خراب آئے گی، برزخ بھی خراب، آخرت بھی خراب ہوگی. تو اصل یہ ہے کہ جب آدمی کا دماغ خراب ہو جائے گناہ کر کر کے، شرک کی پلیتی کی وجہ کر کے دل و دماغ خراب ہو جائے، تو یہ اور تو کام کر لے گا لیکن خدا کو نہیں پہچانے گا، فکر ہی نہیں کرے گا. اس لیے اللہ پاک اپنی قدرت کے نمونے بتا کر کے انسان کو سمجھاتے ہیں کہ میری طرف قدرت دیکھ لیں، میری بڑی طاقت ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. وجالنا سراجا وہاجا، فرماتے ہیں ہم ہی نے بنایا ہے، سراج کہتے ہیں چراغ کو، وہاجا چمکتا ہوا روشن، سورج کو چراغ کرا دیا، چراغ وہاجا چمکتا ہوا روشن چراغ. یہ سورج بنانے والا کون ہے؟ اس میں اللہ نے روشنی بھی رکھی ہے، نظر آتی ہے روشنی کہ نہیں؟ اس میں اللہ نے روشنی بھی رکھی ہے، گرمی بھی رکھی ہے، گرمی بھی رکھی ہے کہ نہیں؟ سردی میں آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ دھوپ ہو اس کی گرمی میں بیٹھتا ہے، کتنا لطف آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ سورج کو بنانے والا کون ہے؟ اس سے میری قدرت نہیں سمجھ آتی، میری توحید نہیں سمجھ آتی، تو کہاں سمجھ آئے گی بھائی؟ انزلنا من الموسرات ماء ثجاجا، اور اللہ پاک اپنی قدرت کے نمونے سمجھاتے ہیں جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ پانی سے بھرے ہوئے جو بادل ہیں ان سے ہم ماء ثجاجا، کثرت سے پانی ہم برساتے ہیں. یہ بدریاں جو تمہیں نظر آتی ہیں، بدریاں کبھی ادھر گھومتی پھرتی ہیں، کبھی ادھر ہمارے حکم سے گھومتی پھرتی ہیں، ان سے کثرت سے پانی برسانے والا کون ہے؟ ہمارے بغیر کو برسا سکتا ہے؟ وہ یہ نظر نہیں آتی، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. فرمایا ہم ان بدلیوں سے مال سجاجا شاہ تمنا کرتے ہیں، پانی کا ریلا برساتے ہیں، یعنی کثرت سے پانی برساتے ہیں، ساری زمین تر ہو جاتی ہے، جینے بھر جاتی ہیں، بھر جاتی ہیں کہ نہیں؟ نالے بہنے شروع ہو جاتے ہیں، ندیاں بہ رہی ہیں. یہ پانی کا ریلا کون ہے برسانے والا؟ کو برسا سکتا ہے؟ سارے دنیا کی حاجت روا مشکل کشا لگ رہے ہیں، کسی کی بجاج نے کہ قطرہ پانی کا برسا سکتا، برسا سکتا ہے، سب مختار ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میری قدرت نظر نہیں آنی، سمجھ آ رہی؟ اور فرما اور دیکھیے ہم پانی برسا کر کے پھر اور کیا کرتے ہیں؟ لے لو خرج ابھی حب بم بنا باتا، ہم نے تمہارے کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا ہے تاکہ پیدا کریں ہم اس پانی کے ذریعے سے حب بم و نباتا. حب کہنے نا غلے کو، حب دانے کو کہتے ہیں، یہ قسم قسم کے غلے ہم نے پیدا کیے ہیں. ونباتا سبزیاں، سبزی بھی ایک قسم کے نہیں پتنی کتنی قسم کی سبزیاں ہیں دنیا میں. اس پانی کے ذریعے سے ہم غلے پیدا کرتے ہیں، ونباتا سبزیاں پیدا کرتے ہیں، وجنات الفافا اور گنے باغات پیدا کرتے ہیں. یار سے تمہیں ہماری قدرت نہیں سمجھ آ رہی؟ یہاں تک اللہ پاک اپنی قدرت سمجھانے کے لیے یہ نمونے بتا رہے ہیں سارے انسانوں کو. اگر آدمی یہ نمونے دیکھ لے تو کیا خدا کی قدرت کا انکار کرے گا؟ جب خدا کی قدرت کا انکار نہیں تو پھر قیامت کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ پھر قیامت کی یقین کرے گا، قیامت آئے گی. اور جب قیامت کا یقین دل میں بیٹھ جائے تو پھر یہ انسان صحیح مسلمان بن جائے گا، یہ مان لے گا. مانے گا کہ نہیں؟ یہ اپنی خواہشات والی زندگی نہیں گزارے گا، اللہ کے حکموں کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے پر اپنے لیے سعادت فخر سمجھے گا. بھائی دنیا کچھ بھی کہہ کر ہے، اس کا تعلق دنیا سے کیا؟ اس کا تعلق اپنے اللہ سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے. صحابہ کرام میں آل بیت میں یہی کمال تھا، ان کی ساری قربانیاں یہی تھیں، ایمان صحیح ہو جائے جیسے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا، آپ کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرام کا جیسا ایمان تھا، جیسے ان کی عبادات تھیں، اعمال تھے، اخلاق تھے، صورت سیرت تھی، معاشرت تھی، یہ چیزیں آ جائیں بس زندگی کا مقصد نہیں ہے. اب یہاں تک تو اللہ پاک نے اپنی قدرت کے نمونے بتا کر کے قیامت کا امکان سمجھایا کہ قیامت واقعہ ہوگی. قیامت کا واقعہ ہونا ممکن ہے، محال نہیں، منع نہیں، ممکن ہے، اس کو محال نہ سمجھیں، امکان سمجھایا. اب آگے قیامت کا وقوع بتاتے ہیں کہ ہاں قیامت آئے گی، ہم قادر ہیں قیامت لائیں گے. فرماتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، فرماتے ہیں قیامت کا دن، فصل کہتے ہیں فیصلے کا دن، جس دن فیصلہ ہوگا نیکی اور بدی کا فیصلہ ہوگا، کان میقاتا، فرماتے ہیں وقت مقرر ہے، طے شدہ وقت ہے، فیصلے کا دن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ طے شدہ مقرر کردہ وقت ہے، وہ کب آئے گا؟ اب اس کی نشانی بتاتے ہیں، جب آئے گا تو یوں ہوگا، یوم ینفخ فی الصور، جس طرح ہم سور میں پھونکیں گے، اس طرح کے ساتھ اسلام حکم ہوگا بیسری میں پھونکیں، فتحتون افواج، اللہ پاک فرماتے ہیں جب سور میں پھونکا جائے گا، بیسری میں پھونکا جائے گا، تم کس طرح آؤ گے؟ فتحتون افواج، تم ہماری عدالت میں فوج در فوج ہو کر کے آؤ گے، گروہ در گروہ بن کر کے آؤ گے، ہماری عدالت میں تمہارا آنا یوں ہوگا، علماء فرماتے ہیں کہ نفع سور دو مرتبہ ہوگا، پہلی مرتبہ جب سرعی فی رضا السلام بینسری میں پھونکیں گے، سور ایک بینسری کی طرح ہے، اور وہ انتظار میں کھڑے ہیں حکم کے، جب یہ حکم ملے گا تو فوراً پھونکیں گے، بس جب پہلی مرتبہ پھونکیں گے ساری مخلوق تباہ ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، عالم فنا ہو جائے گا، اس دن گویا کہ سارے جہان کی موت ہوگی، ایک شخصی موت ہوتی ہے، روزانہ جنازے اٹھتے ہیں، فلاں موت ہو گیا، فلاں موت، یہ شخصی موت ہے، ایک ساری دنیا کی موت، جس دن ساری دنیا کی موت ہوگی وہ پھونک ماریں گے، سارا عالم فنا ہو جائے گا، سب پہ موت تاری ہو، سب مر جائیں گے، اور پھر دوسری مرتبہ پھر پھونکیں گے، ساری دنیا زندہ ہو جائے گی، اور یہ میدان زمین بالکل ہموار ہو جائے گا، پہاڑ جو نظر آتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں سراب اور ریت کے ذرات بن جائیں گے، بالکل ساری زمین ہموار، کوئی ٹیلا نہیں، کوئی گڑا نہیں، کوئی طرح کچھ نہیں، سب ہموار زمین ہوگی، اور فرماتے ہیں فتحتون افواجا، تم ہمارے پاس کیسے آؤ گے؟ افواج فوج کی جمع ہے، یعنی فوج در فوج، جماعتیں بن کر کے، گروہ در گروہ ہو کر کے آؤ گے، علماء فرماتے ہیں کہ گروہ در گروہ کیسے؟ ہر امت الگ الگ آئے گی، یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی امت، یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی امت، الگ الگ امتیں، اور پھر امتوں میں ایمان والوں کی جماعتیں الگ ہوں گی، کفار مشرکین کی جماعتیں الگ ہوں گی، پھر ایمان والوں میں جو ابرار ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے، ان کی جماعتیں الگ ہوں گی، جو شریر ہوں گے ان کی جماعتیں الگ ہوں گی، اپنے اپنے عقیدے اعمال کے مطابق جماعتیں بنیں گی، تو فرماتے ہیں فتحتون افواجا، تم ہمارے پاس کس طرح افواجا، فوج در فوج ہو کر کے، جماعتیں جماعتیں بن کر کے ہوں گے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ وہ ہوں گے جو پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے اور کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، سواریوں پہ سوار ہو کر کے پیش ہوں گے، ایک وہ شان والے ہوں گے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سواریوں پہ سوار ہو کر کے خدا کی عدالت میں پیش ہوں گے، کچھ وہ لوگ ہوں گے، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو پیدل چل کر کے آئیں گے، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کو چہرے کے بل کسیٹ کر کے لایا جائے گا، فرشتے کسیٹ کر کے لائیں گے، تم کون ہو حاضر نہ ہو، وہ جناب ایٹمی طاقت تھی، یہ تھے وہ، فرشتے پکڑیں گے ایٹمی طاقت تھی، سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی ہے، فرمایا کچھ لوگ یوں پیش ہوں گے، ان کو کسیٹ کر کے چہرے کے بل کسیٹ کے لایا جائے گا، اللہ بچائے، تو اللہ فرماتے ہیں فتحتون افواج، اے انسانوں تم فوج در فوج، گرو در گرو بن کر کے آؤ، جیسا عقیدہ جیسا عمل ہوگا اس عقیدے عمل والے کے مطابق جوڑ دیا جائے گا، اس طرح جماعتیں بن کر کے ہماری عدالت میں پیش ہوگی، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی آخرت کی فکر یقین پیاری صحیح ایمان اعمال صالحہ کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، اسی پہ اللہ خاتمہ فرمایا ما علینا الا البلاغ۔